tonda na bolambo azali te ata fololo ezalaka na banzube jida ibula femme africaine pere gola mystère lova lova Shida ibula e tiki wali mosi mopumwe Sagre te tongi sale kwa kiba mage sale Eklosyon na suka na e Gelor Matsungi Jil Kabwe Nanyo mwe, nanyo ya ibi wali Shida ibula e tiki wali mosi mopumwe Sagre te tongi sale kwa kiba mage sale Eklosyon na suka na e Frida Kamba Nabanza kilipo meswa kamoto kakasoki Abedi sibiki lana kiole po balo Binga tena koti fulwe Renate Kapaya Aza kasele aska makaba etamperi Ata uraga eye kokite kode base Sema sa muroyo Chikito tusama Eze mwona kakeni no sasa bo bebe Nazo mwona kwezika na kweisi amu Avide kupira maya niso soje jali botina Nazo pere nazo bange kwa tanga neba la susio Reken bayaka Rebe kwanza komisi na inamu Nelo mwaki nonga isa parashi Choki na kokita no seya kona lava volka Chope na libulu wako singa kona asada nyele teo Mwaka makasi soki ya zonguka Donato kala Asala kasi nabaka wana ye Bolinga na bolingo na nyapasi asa yo Kabale na tatewa Na bolingo bale na kamenge nije Nijeo te Brenda Oreli la friandise Oka makasi soki ya zovuta Asa la kasi mabaka wana ye Bolinga na bolingo na nyapasi asa yo Kabale na tatewa Na bolingo bale na kamenge Ono koyamboka na biso mama fridie Fabrice Mputu Shida songae, ibula songae Shida songae, eyeyeye Melina ya kae, Matia songae Cecilia ya kae, eyeyeye Freddy Kwanza ya kae, Sandra Mwaza Freddy Kwanza songae, Freddy Kwanza ya kae, eyeyeye Roger Bao Sukale otona na yango, ababa luka Baba otona na yo, bosikela na shida Nesara bine, Ive Baba Elide kamabe, elide baka mabeo Bosika shida ino kumbamba Yonde motima na nga ye ni ateleli Yonde mabatu na nga ye ni ateleli Oli mwashide kwa tima hii Oli mwashide kwa tima gila Nalalila tolo tewe Shemwana toskala ngai Tantima ya bolingo Yango ye bukimbe Tantima ya bolingo Yango ye bukimbe Ai ai, mwona lema Ai, ai ai Onode nungidi Ah mama Nabutale lo, nangomigo wewe na malile Nabutale lo, nangomigo yenga yenga puna yo mama Sugo yenga yo tinta Nalago bule sava mate Maye, maye kime Kima maye Nasobo le lama oyo Elambe kila makazi Chazi mayi nanga Mama, mama, mama, mama, mama Yajo Mwaila Michel Mbongo Suka yo tona na mo Hababa luka Bobo tola mayo, botike la na shita, na sana bini Okabila nani ye, elemo ya suka ya bolingo na piso Kayo abo kono kolianga nzoto moke moke nalimaka yo na bolinga nyonso yo motema ya mwasi ekoki kosenga mpe kobonzela bamanda balomitikile mwa baseke ngai olekwati tokangelanga motema te eshida na batisa yo na nzete oyo kobika te na mema yo na likolo epabasanzu evangeliste lasa karli Shaumba Kleboa. Ino ba pumba ya masese. Boli mbole langai. Ba pompier ba kiko so moto ya bokono ba kokeni mba muna ya chance. Esta ba touti moto na nzela. Na place que l'ambulance est à la roupe moko. Ba me manani, batika nani. Ya idomo patas, dadi panzo. Na boli mo balo na kanda na nini ye shida. Asha mo foto. Bato ya pasi na ya bo si biso tu ba sala boli mo. Dode ditya. Bayuma ba ya kepe ba kopo.